การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเดินทางไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นพรหมชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆจนไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการทำทานการรักษาศีลและการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นเหตุที่จะพาให้จิตใจของผู้ปฏิบัติได้ไปถึงสวรรค์ชั้นต่างๆได้ถ้าทำทานแล้วก็รักษาศีลห้าได้ก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆขึ้นอยู่ว่าทำมากทำน้อยรักษาศีลห้าได้มากได้น้อยก็จะได้สวรรค์ที่สูงขึ้นไปตามลำดับเป็นระดับชั้นเทพถ้าบำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาได้รักษาศีล8ได้ก็จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นต่างๆแล้วถ้าบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาได้คือนอกจากจะรักษาศีล8ได้แล้วเจริญสมถภาวนาได้แล้วแล้วก็เจริญวิปัสสนาภาวนาได้ด้วยก็จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าที่มีอยู่4ชั้นด้วยกันคือชั้นพระโสดาบันชั้นพระสกิทาคามีชั้นพระอนาคามีและชั้นพระอรหันต์ถ้าได้ไปถึงชั้นพระอรหันต์ก็จะได้พระนิพพานได้เป็นได้สวรรค์ชั้นสูงสุดได้สวรรค์ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าได้เพียงขั้นพระอนาคามีก็ยังต้องเกิดเป็นเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงจะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปถ้าได้ชั้นสกิทาคามีก็ยังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างน้อยก็1ครั้งถ้าได้ชั้นพระโสดาบันก็จะยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาบำเพ็ญต่อไม่เกิน7ครั้งด้วยกันไม่เกิน7ชาติก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ถ้าบำเพ็ญได้แค่ชั้นสวรรค์ชั้นพรหมเมื่อบุญที่ได้บำเพ็ญหมดไปก็จะต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ลงมาสู่การมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าได้สวรรค์ชั้นเทพพอบุญที่ได้จากสวรรค์ชั้นเทพหมดไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาใหม่ในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเวลากลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะไม่ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาก็ได้เพราะถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครชวนโอกาสที่จะไปทำบาปทำกรรมแทนก็ยังเป็นไปได้ผู้ที่จะไม่ไปทำบาป ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระดับของพระโสดาบันเท่านั้นถ้าได้อยู่ในระดับชั้นโสดาบันแล้วถึงแม้จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยชวนให้ทำทานรักษาศีลภาวนาใจของพระโสดาบันก็จะไม่ชอบทำบาปจะชอบทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาเพราะได้เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำพาไปสู่พระนิพพานได้นำพาไปสู่การดับของความทุกข์ต่างๆได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไปสูงหรือจะไปเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญของเราถ้าเราบำเพ็ญเพียรมากปฏิบัติมากทำทานมากรักษาศีลมากภาวนามากโอกาสที่เราจะปฏิบัติไปจนถึงพระนิพพานในชาตินี้ก็มีเป็นไปได้มากพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้เลยว่าถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติได้จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายใน7 วันก็ได้สำหรับบางท่านสำหรับบางท่านก็ภายใน7 เดือนและสำหรับบางท่านก็ภายใน7 ปีนี่คือคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามแต่คำพยากรณ์นี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นอากาลิโกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกเป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยเป็นความจริงในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่อย่างไรก็จะเป็นความจริงอย่างนั้นในทุกยุคทุกสมัยไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือทำทานรักษาศีลภาวนาผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็มีผู้ที่รับประกันหรือยืนยันคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่ในทุกยุคทุกสมัยก็คือผู้ที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุถึงพระนิพพานกันท่านก็จะเป็นผู้ที่มาประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าและมายืนยันว่าคำพูดของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคำว่าชอบแล้วก็คือถูกต้องแม่นยำเป็นไปตามความเป็นจริงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้มรรคผลนิพพานภายใน7 วัน 7 เดือนหรือ7 ปีอย่างแน่นอนดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามก็เหมือนกับได้พบกับก็เหมือนกับได้พบกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ตอนก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปธรรมวินัยก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้กับคารวะญาติโยมและพระภิกษุสามเณรพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้นำเอาไปปฏิบัติกันถ้าได้ศึกษา พระธรรมคำสอนก็เหมือนกับได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะทรงตรัสสอนคำสอนที่อยู่ในที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เองไม่ทรงสอนอย่างอื่นอย่างแน่นอนเพราะว่าทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้และมาประกาศสอนพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกกี่พระองค์ก็ตามก็จะทรงสอนเหมือนกันหมดสอนให้ทำทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนากันดังนั้นเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตที่อันยาวไกลกว่าท่านจะกลับมากว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็จะเป็นเวลาอันยาวนานเป็นกับเป็นกันด้วยกันถ้าเรารอเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติด้วยกันกว่าจะได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่และได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่หรืออาจจะไม่ได้พบก็ได้เพราะจังหวะที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้านี้มันก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายดายอาจจะไม่ได้มีโอกาสก็ได้เหมือนกับพวกเราในภพนี้ชาตินี้ที่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่พวกเราก็ยังถือว่าโชคดีที่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกับได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนั่นแหละเพราะถ้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนให้พวกเราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันจะไม่สอนอย่างอื่นสอนอย่างเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างดังนั้นอย่าให้ความหลงมาหลอกให้เราคิดว่าเราควรจะรอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงรอให้เราได้มาเกิดใหม่และได้มาพบกับพระพุทธเจ้าใหม่แล้วฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจะทำให้เราบรรลุถึงพระนิพพานได้เลยการที่บุคคลจะได้บรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี้มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีคือทานศีลภาวนาที่ได้บำเพ็ญมามากน้อยเพียงไรต่างหากไม่ได้อยู่ว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุได้ทันทีทันใดเพราะผู้ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้บรรลุธรรมก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนทุกๆคนที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุธรรมได้พร้อมกันหมดทุกคนอย่างตอนที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่เรียกว่าพระปฐมเทศนาทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ผู้ที่เคยปรนนิบัติอุปถากพระพุทธเจ้า5 รูปแต่หลังจากที่ได้เสร็จจากการแสดงธรรมมีเพียงรูปเดียวที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอีก4 รูปนั้นยังไม่ได้บรรลุยังเป็นปุถุชนอยู่นั่นก็เพราะว่าปัญญาบารมีนั้นไม่เท่าเทียมกันพระอัญญาณโกณฑัญญะผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกเป็นผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกองค์แรก เป็นพระโสดาบันองค์แรกของโลกนั้นท่านมีปัญญามากกว่าพระอีกสี่รูปด้วยกันท่านจึงบรรลุก่อนในขั้นที่หนึ่งแต่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนอบรมให้แก่พระปัญจวัคคีย์อีกอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าทุกคนที่ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงจะได้บรรลุกันทุกคนคนที่ไม่ได้บรรลุก็มีมากมายขนาดพระอัญญะพระอานนท์ผู้ที่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าทุกเทศทุกกันเพราะพระอานนท์ได้เคยขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าตอนที่จะรับเป็นผู้อุปถัมภ์ถากพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดแล้วพระอานนท์ไม่ได้ตามเสด็จด้วยเวลาที่พระองค์ได้แสดงธรรมเทศนาที่ใดละขอให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงให้แก่พระอานนท์ได้ฟังไหมพระอานนท์จึงถือว่าเป็นผู้ได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทุกกันเทศเลยก็ว่าได้แต่พระอานนท์กลับไม่ได้บรรลุพระนิพพานในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ต้องรอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันไปแล้ว3เดือนด้วยกันถึงได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ถึงได้บรรลุถึงพระนิพพานได้นี่คือเรื่องของปัญญาบารมีหรือความวิริยะบารมีคือความบำเพ็ญเพียรพระอานนท์นี้ได้ฟังธรรมทุกกันแต่ไม่มีเวลาไปปลีกวิเวกไม่มีเวลาไปบำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างเต็มที่เพราะต้องเสียเวลาให้กับการคอยอุปถัมภ์ประทากพระพุทธเจ้าคอยรับใช้พระพุทธเจ้าซักกีวรล้างบาตรกวาดถูศาลาทำหน้าที่เป็นหน้าห้องของพระพุทธเจ้าเวลามีสัตว์มีแขกเกลือมากราบเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องนำเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเวลาที่จะไปปลีกวิเวกไม่มีเวลาไปบำเพ็ญเพียรความเพียรการที่จะบรรลุธรรมได้นั้นต้องมีการบำเพ็ญเพียรถ้าปัญญาบารมียังไม่พร้อมยังไม่ถึงต้องปลีกวิเวกเพื่อไปเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อหล่อหลอมจิตใจให้ฉลาดแหลมคมทันกิเลสตัณหาที่คอยหลอกล่อให้สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆไม่อย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นพอปัญญารู้ทันแล้วก็จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อย่างหมดสิ้นพอกิเลสตัณหาได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้พระนิพพานพระอานนท์ต้องรอให้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ไปก่อนพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ไปแล้วพระอานนท์ก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลพระพุทธเจ้าก็จะมีเวลาที่จะไปปลีกวิเวกไปบำเพ็ญเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วในระยะเวลาเพียง3เดือนก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ดังนั้นแต่ละคนนี้จะมีบุญมีบารมีสะสมมาไม่เท่ากันการบรรลุธรรมถึงแม้ว่าจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันก็ตามแต่ผู้ที่จะบรรลุนั้น จะบรรลุได้บรรลุไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับบุญบารมีโดยเฉพาะปัญญาบารมีที่ได้บำเพ็ญมาได้สร้างมาว่ามีมากมีน้อยเพียงไรถ้ามีไม่มากก็ยังจะไม่สามารถที่จะบรรลุได้ในขณะที่ฟังถ้ามีมากก็จะสามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังเลยเหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วนี่รอให้แสงพระอาทิตย์มาสัมผัสก็จะบานขึ้นทันทีแต่ถ้าเป็นบัวที่ปริ่มน้ำที่ยังไม่โผล่เหนือน้ำขึ้นมาถึงแม้จะมีแสงพระอาทิตย์ก็จะยังไม่สามารถที่จะบานออกมาได้แล้วบัวที่อยู่ใต้น้ำอยู่กลางน้ำนี้ก็ต้องรอเวลาไปก่อนรอให้บัวนี้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก่อนแล้วสัมผัสกับแสงสว่างของพระอาทิตย์จึงจะบานออกมาได้ใจก็เหมือนกันใจต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก่อนคือต้องอยู่ในระดับภาวนามยปัญญาคือมีทั้งสมถะความสงบและมีความรู้ในพระอริยสัจสี่ความรู้ในตรายรักพอได้ยินได้ฟังรายละเอียดของตรายรักษ์หรือของอริยสัจสี่ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างของพระอาทิตย์มาสัมผัสกับใจใจก็จะสามารถตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้บรรลุถึงพระนิพพานได้แต่ถ้ายังอยู่ในขั้นสมถภาวนายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาถึงแม้ฟังธรรมแล้วก็ยังอาจจะบรรลุไม่ได้เพราะยังไม่เข้าใจยังต้องนำเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆก่อนพิจารณาอยู่เรื่อยๆก่อนจนเกิดความเข้าใจถึงการทำงานของพระอริยสัจสี่ว่าทำอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรสมุทัยเป็นอย่างไรนิโรธเป็นอย่างไรมรรคเป็นอย่างไรคำว่าอนิจจังมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าทุกขังมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าอนัตตามีความหมายว่าอย่างไรอันนี้ยังต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจก่อนถ้าเพียงแต่ได้ยินแต่ชื่อยังไม่เข้าใจความหมายก็ยังจะไม่สามารถนำเอามาใช้ดับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจได้ดังนั้นการบำเพ็ญของแต่ละบุคคลนี้จึงไม่เท่ากันไม่เสมอกันเพราะการบำเพ็ญในอดีตชาติก็บำเพ็ญกันมามากน้อยไม่เท่ากันและในสมัยปัจจุบันก็เช่นเดียวกันการบำเพ็ญก็มากน้อยไม่เท่ากันครูบาอาจารย์ต่างๆที่พวกเรากราบไหว้บูชานี้ท่านก็บรรลุธรรมต่างกันไปต่างเวลากันบางองค์ท่านก็บรรลุก่อนบางองค์ท่านก็บรรลุหลังเพราะแต่ละคนนี้มีเหตุมีปัจจัยที่เสริมและที่ต้านไม่เท่ากันนั่นเองการบรรลุธรรมจึงมีความแตกต่างกันไปช้าบ้างเร็วบ้างแต่ถ้ามีการบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอยไม่หยุดไม่หย่อนก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้เหมือนกันหมดเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่สำคัญว่าใครไปถึงก่อนใครไปถึงหลังผลนี้จะมีคุณค่าเท่ากันมีราคาเท่ากันถ้าพระนิพพานมีราคา100คนที่ไปถึงในสมัยพระพุทธการก็จะได้100คนที่บรรลุในสมัยปัจจุบันนี้ก็จะได้100เหมือนกันเ พระนิพพานในสมัยพระพุทธการกับพระนิพพานในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันบริสุทธิ์เหมือนกันปราศจากความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันปราศจากตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเหมือนกันไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเหมือนกันดังนั้นผู้บำเพ็ญจึงไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วขอให้กังวลว่ามีความเพียรมากน้อยเพียงไรเพราะความเพียร นี่แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาถ้าไม่มีความเพียรมีแต่ความอยากก็จะไม่มีวันที่จะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้จะมีแต่ความเครียดมีแต่ความท้อแท้เบื่อหน่ายเพราะอยากจะได้ผลแต่ไม่ได้ดูว่าตนเองไม่ได้บำเพ็ญความเพียรเลยอาจจะมีบ้างเพียงเล็กน้อยเดินจงกรมได้สองสามก้าวก็อยากจะให้ได้ผลนั่งสมาธิได้ห้านาทีสิบนาทีก็อยากจะให้ได้ผลพอเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดบำเพ็ญนั่งคิดอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วคิดไปจนวันตายก็จะไม่มีวันได้การที่จะได้ผลนี้ต้องควบคุมความคิดความอยากด้วยการเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธขอให้มีการบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวเถิดอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปอยากได้ผลอย่างนั้นผลอย่างนี้ผลไม่ใช่จะเกิดขึ้นจากความอยากผลเกิดขึ้นจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้ามีการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่อง5นาทีจิตก็รวมได้อย่างที่หลวงตาเคยเล่าการปฏิบัติของคุณแม่ชีแก้วตอนที่เธอลองนั่งสมาธิใหม่ๆเธอบริกรรมพุทโธไป5นาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้แต่จิตของเธอเป็นจิตที่ผาดโผนพอเข้าสู่ความสงบแล้วแทนที่จะนิ่งอยู่เฉยๆกลับออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปรับรู้นิมิตต่างๆเวลาที่เธอออกจากภาวนามาเธอก็คิดว่านอนหลับฝันไปมาเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าอันนั้นเป็นนิมิตแต่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะนิมิตนี้ไม่ได้เอื้อต่อการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาไม่ได้เอื้อต่อการฆ่ากิเลสตัณหาผู้ที่บำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ควรไปหลงติดอยู่กับนิมิตควรควบคุมจิตให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ขณะที่อยู่ในอุเบกขานั้นก็ปล่อยให้อยู่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะเป็นการสร้างกำลังของอุเบกขาให้มีมากขึ้นไปนั่นเองเพราะเวลาที่จะออกมาบำเพ็ญวิปัสสนาเพื่อที่จะทำลายกิเลสตัณหานี้จะต้องอาศัยกำลังของอุเบกขาไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้ตายจากการรวมของจิตในสมาธิเวลาจิตถอนออกมาจากสมาธิกิเลสตัณหาที่ถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ก็จะโผล่ออกมาตามความคิดปรุงแต่งพอมีความคิดปรุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญามากำจัดความอยากความอยากนี้ก็จะทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิไปทำให้ต้องไปทำตามความอยากเพราะไปคิดว่าทำตามความอยากแล้วจะได้ความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวที่มีความทุกข์ตามมาก็เลยเป็นการ เดินเข้าหาความทุกข์แทนที่จะเดินออกจากความทุกข์กันเพราะไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่าการกระทําตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์และต่อความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องไม่ทําตามความอยากถ้ามีปัญญาและมีอุเบกขาที่ได้จากสมาธิก็จะสามารถไม่ทําตามความอยากได้พอไม่ทําตามความอยากได้แล้วความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไปครั้งต่อไปมันก็จะมีกําลังน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถไม่ทําตามมันในครั้งแรกได้ครั้งที่สองเราก็จะฝืนได้ครั้งที่สามยิ่งง่ายขึ้นไปจนในที่สุดมันก็จะไม่มีกำลังที่จะมาฉุดลากจิตใจให้ไปหาความทุกข์ได้เลยจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญของคุณแม่ชีแก้วที่มีสติได้สร้างสตินี้มาในอดีตชาติพอลองนั่งเพียงครั้งแรกจิตก็รวมได้นั่งบริกรรมพุทโธ5 นาทีเท่านั้นพอได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่มั่นสอนวิธีนั่งสมาธิว่านั่งอย่างไรหลวงปู่บอกให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเธอก็ทำตามที่หลวงปู่สอนไม่คิดปรุงแต่งในขณะที่บริกรรมพุทโธ5 นาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้แต่นิสัยของเธออดีตชาติของเธอนั้นจิตของเธอจะไม่รวมเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่ความสงบจะออกไปสู่อุปจารสมาธิออกไปสู่เรื่องราวนิมิตต่างๆหลวงปู่มั่นจึงต้องคอยสอนเธอช่วงนั้นช่วงที่หลวงปู่มั่นอยู่ใกล้หมู่บ้านเธอหลวงปู่มั่นก็อนุญาตให้เธอภาวนาไปแต่พอหลวงปู่มั่นต้องจาริกไปที่อื่นจาริกไปที่อื่นหลวงปู่มั่นก็บอกให้หยุดภาวนาไว้ก่อนเพราะผู้ที่มีนิสัยแบบนี้ถ้าภาวนาโดยไม่มีครูอาจารย์อาจจะไปหลงติดนิมิตแล้วหลงทางได้แทนที่จะไปพระนิพพานก็จะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้เพราะว่านิมิตต่างๆนี้ถ้าไม่รู้จักใช้ให้มาดับกิเลสก็จะกลายเป็นการเสริมสร้างกิเลสไปได้นะผู้มีนิสัยแบบนี้เวลานั่งสมาธิแล้วไปรู้เรื่องราวต่างๆนั้นควรจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วอย่างหลวงปู่มั่นคอยเป็นผู้อบรมสั่งสอนพอหลวงปู่มั่นเสียไปคุณแม่ชีแก้วก็เลยต้องมาศึกษากับหลวงตามหาบัวพอหลวงตาท่านก็เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านสมาธิด้านต่างๆก็มาศึกษากับหลวงตาหลวงตาก็คอยห้ามปรามว่าอย่าออกไปรับรู้นิมิตต่างๆเวลาจิตรวมสงบแล้วดึงมันไว้อย่าให้มันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆท่านสอนกี่ครั้งเธอก็หักห้ามจิตใจไม่ได้พอจิตรวมแล้วก็มักจะออกไปรู้นิมิตต่างๆอีกจนหลวงตาต้องใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือว่าถ้ายังไม่ทําตามที่หลวงตาสอนก็เลิกเป็นลูกศิษย์เลิกเป็นอาจารย์กันท่านถึงต้องท่านใช้มาตรการเด็ดขาดอย่างนั้นเธอถึงหยุดได้เพราะความรบครูบาอาจารย์และอยากยึดถือครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งอยู่นั่นเองนี่คือตัวอย่างของผู้ที่บำเพ็ญสมถภาวนาแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทวดาเทวบุตรของเปรตของผีหรือของอะไรต่างๆก็ตามขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญว วิปัสสนาภาวนาที่จะตามมาต่อไปหลังจากออกสมาธิมาแล้วคือจะไม่สามารถออกไปทางปัญญาได้นั่นเองออกมาจิตก็จะไม่มีกำลังพิจารณาตายรักไม่มีกำลังพิจารณาอสุภะไม่มีกำลังพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะติดอยู่ในสมาธิแบบนี้พอเข้ามาสมาธิทีไรก็จะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆจิตก็จะไม่ก้าวหน้าจะไม่สามารถเข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้ผู้ที่มีนิสัยอย่างนี้ต้องใช้สติดึงใจเอาไว้เวลาใจสงบแล้วดึงให้อยู่ในความว่างให้อยู่กับอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้อย่าปล่อยให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วพออยู่ในอุเบกขาได้พอออกจากสมาธิมาก็จะมีกำลังที่จะดึงใจไปพิจารณาอสุภะก็ดีพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีได้พอพิจารณาได้ก็จะสามารถตัดกิเลสตัณหาต่างๆละสังโยชน์ทั้ง10ประการได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่ด้วยสมถะภาวนาแบบที่มีนิมิตต่างๆคนสมัยนี้ที่ไม่ได้ศึกษามักจะหลงคิดว่าเวลานั่งสมาธิแล้วต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์ต้องรับลึกชาติได้หรือต้องมีอภิญญาต่างๆมีหูทิพตาทิพเสียงทิพรู้เรื่องของรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆการรู้ราวเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของมรรคผลเป็นความรู้ที่เรียกว่าเดรัจฉานวิชาคือไม่สามารถที่จะทำให้จิตนั้นหลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ความรู้ที่จะนำให้สัตว์โลกได้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือความรู้ในไตรลักษณ์ในอริยสัจสี่ในอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายหรือในอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาคือความสกปรกของอาหารเพราะจะทำให้ไม่หลงไหลกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่สัตว์โลกยังหลงไหลกันอยู่เช่นอาหารการกินต่างๆบางคนก็ติดอยู่กับเรื่องกินต้องกินอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ถึงจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าเป็นการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าติดกับรสชาติอาหารก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยการรับประทานเพื่อไม่ให้ติดอยู่กับรสชาตินี้รับประทานเพื่อให้ร่างกายมีอาหารหล่อเลี้ยงเท่านั้นอาหารก็ไม่ควรจะเป็นอาหารที่ถูกอกถูกใจวิธีที่จะรับประทานทำลายอาหารที่ถูกอกถูกใจก็คือเอาอาหารทุกชนิดมารวมกันในภาชนะอันเดียวกันชอบอะไรก็ใส่เข้าไปในภาชนะนั้นทั้งของคาวทั้งของหวานคนมันเข้าไปให้เป็นเหมือนกับอาหารที่เข้าไปอยู่ในท้องเพราะในอาหารทั้งหมดที่รับประทานนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็เข้าไปอยู่ในท้องเมื่อมันรวมกันอยู่ในท้องนี้มันน่าดูน่ากินไหมอาหารตอนที่มันอยู่ในจานนี่เราน้ำลายไหลยืดแต่พอมันออกมาจากท้องนี่มันกลับกินไม่ลงเสียแล้วเราต้องกินแบบนั้นกินแบบเผินกินอย่าไปกินแบบอยากกินเพราะกินด้วยความอยากมันจะทำให้เราติดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรากินด้วยความเผินกินเหมือนกินยาเพราะต้องเยียวยาดูแลรักษาร่างกายถ้ากินแบบนี้จะไม่กลับมากินใหม่ตายไปแล้วจะไม่หิวจะไม่อยากจะกลับมากินอาหารต่างๆเพราะอาหารต่างๆที่กินนี้มันจะเห็นว่าเห็นสภาพของมันในขณะที่อยู่ในท้องหรืออยู่ที่ในปากหรือถ้าอยู่ในชะอยู่ในจานก็เอามาคนมันเอามารวมกันไว้หมดเช่นวันนี้จะรับมื้อนี้จะรับประทานอะไรบ้างกับข้าวสองอย่างข้าวอย่างหนึ่งของหวานอย่างหนึ่งผลไม้อย่างหนึ่งเครื่องดื่มอย่างหนึ่งใส่มันเข้าไปในภาชนะอันเดียวคนมันเข้าไป เดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องถ้ากินแบบนี้รับรองได้ว่ากินแบบตัดภพตัดชาติไม่ได้กินเพื่อเวียนว่ายตายเกิดนี่คือแนวของปัญญาเป็นอย่างนี้ต้องกินแบบนี้ต้องเห็นอาหารว่ามันสกปรกสกปรกไม่น่ารับประทานเหมือนกับอาหารที่อาเจียนออกมาจากท้องเหมือนกันกินเข้าไปแล้วอาหารที่เรากินมันก็เป็นอาหารอันเดียวกันไม่ใช่เหรออาหารที่แสนอร่อยที่เรากินเข้าไปในท้องเสียเงินหลายร้อยหลายพันบาทพอเจียนออกมาแล้วทำไมกินกลับเข้าไปไม่ได้นั่นแหละเราต้องกินแบบนั้นคิดว่าเรากำลังกินอาเจียนกันอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาก็คือให้เราระลึกถึงสภาพของอาหารที่อาเจียนออกมาอาหารที่กำลังจะรับประทานเข้าไปต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนกับอาเจียนที่เราอาเจียนออกมาแล้วเราจะรับประทานอย่างไม่อยากจะรับประทานรับประทานเหมือนรับประทานยาขมอย่างนั้นถ้ารับประทานอย่างนี้แล้วก็จะไม่ติดจะไม่เป็นกิเลสจะไม่เป็นตัณหานี่คือลักษณะของการเจริญวิปัสสนาภาวนาต้องเจริญแบบนี้อสุภะก็ดูร่างกายดูตอนที่มันตายดูตอนที่มันแก่ดูตอนที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไปหาหมอเป็นมะเร็งหมอใช้เคมีรักษาผมเผ่าเป็นยังไงหายไปหมดศีรษะโล้นต้องพิจารณาอย่างนี้หรือเวลาที่ตายไปแล้วเป็นอย่างไรเวลาที่มันขึ้นอืดขึ้นมาเป็นอย่างไรเขียวช้ำเขียวอะไรต่างๆไม่น่าดูเลยมันก็ร่างกายอันเดียวกันร่างกายที่เราพยายามตกแต่งด้วยเครื่องสำอางต่างๆมันก็สวยเฉพาะเราตกแต่งมันเท่านั้นเองแต่เวลาที่ไม่ตกแต่งนั้นมันไม่น่าดูหรือเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายนี่มันไม่น่าดูหรือถ้ามันสวยข้างนอกก็ดูข้างในก็ได้ภายใต้ผิวหนังมันสวยเหมือนกับที่อยู่ข้างนอกหรือเปล่าถ้าเราแหวกอกเขาออกมาดูภายใต้ผิวหนังจะมีอะไรให้เราดูก็มีโครงกระดูกมีอวัยวะต่างๆมีหัวใจตับปอดลำไส้ของเหล่านี้น่าดูไหมสวยงามไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้จิตจะต้องมีอุเบกขาต้องมีความสงบถ้าไม่มีอุเบกขานี่กิเลสตัณหาจะดึงไปคิดแต่สิ่งที่กิเลสตัณหาชอบคิดก็คิดแต่เรื่องสวยๆงามๆคิดถึงอาหารที่อร่อยอร่อยพอคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็ทุกข์อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทำตามความอยากต้องไปรับประทานต้องไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ต้องไปติดไปผูกพันต้องทำอยู่เรื่อยๆเพราะทำครั้งเดียวไม่พอนั่นเองรับประทานครั้งเดียวไม่พอต้องรับประทานไปเรื่อยๆร่วมหลับนอนก็เหมือนกันหลับนอนครั้งเดียวไม่พอต้องหลับนอนกันไปเรื่อยๆจนตายจากกันไปหรือแยกทางกันไปถึงจะหยุดได้แต่หยุดที่ร่างกายเท่านั้นใจมันยังไม่ยอมหยุดมันก็เลยกลับมาเกิดใหม่มาหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทำแบบเดิมอีกเนี่ยนี่คือวิสิ่งที่พระเจ้าจะมาคอยช่วยพวกเราให้เราแก้ปัญหาอันนี้ปัญหาซ้ำซากที่เราชอบทำกันอยู่ทุกภพทุกชาติก็คือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันจึงสอนให้เรามองส่วนที่ไม่น่าดูส่วนที่ทำให้เราไม่มีความอยากไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพอเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นความสกปรกของอาหารที่เราหลงไหลคลั่งไคล้อยากจะรับประทานกันพอเห็นส่วนที่ไม่น่าดูมันก็จะหยุดความอยากได้แล้วพอไม่มีความอยากจิตก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือขั้นวิปัสสนาปัญญาก่อนจะเข้าสู่ขั้นนี้ได้ต้องเข้าสู่ขั้นสมถะก่อนจิตต้องรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาให้ได้ก่อน ก่อนที่จะรวมได้ก็ต้องมีสติที่เข้มแข็งที่ต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับพุทโธก็จะอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่ใช่อยู่พุทโธได้คำสองคำก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าไปอย่างนี้นั่งไปเป็นชั่วโมงก็จะไม่สงบเพราะมันเป็นเหมือนการชักกระเยาะกันฝ่ายหนึ่งก็ให้ดึงออกฝ่ายหนึ่งก็จะดึงเข้าพุทโธจะดึงจิตให้เข้าข้างในแต่กิเลสตัณหาก็จะดึงจิตให้ออกไปข้างนอกให้ออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้ออกไปสู่ลาภยศจรรเสริญสุขให้ไปสู่คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าออกไปแล้วมันจะไม่สงบต้องดึงเข้าถ้าสติไม่มีกำลังก็จะไม่สามารถดึงจิตเข้าข้างในได้ดังนั้นผู้ที่นั่งสมาธิไม่ได้นี้ก็ขอให้รู้ไว้ว่าสติไม่มีกำลังต้องมาฝึกสร้างสติกันให้มากๆซึ่งเราสามารถสร้างได้ตลอดเวลาการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นการบริกรรมพุทโธนี้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมานี้เราบริกรรมพุทโธไปเลยไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็บริกรรมพุทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดเราก็พักพุทโธไว้ชั่วคราวพอเสร็จแล้วเราก็กลับมาบริกรรมต่อจะหยุดก็ต่อเมื่อจิตไม่คิดอะไรถ้าจิตไม่คิดอะไรสักแต่ว่ารู้ก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธแต่พอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มเกิดกิเลสตัณหาเกิดความอยากเกิดความโลภขึ้นมาก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธดึงเอาไว้หยุดมันไว้นะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิเราก็จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ให้จิตรวมเป็นอัปปนาได้ให้มีอุเบกขาที่จะเป็นกำลังสนับสนุนในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปได้นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญจะเจริญสติได้ก็ต้องมีความเพียรเป็นหลักความพยายามเป็นหลักขอให้นึกคำนี้ไว้เสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร อันนี้ถ้าไม่มีก็ไม่มีทางที่จะบรรลุถึงผลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นผลทางโลกหรือผลทางธรรมก็เช่นเดียวกันเช่นการศึกษาการร่ำเรียนจะจบปริญญาได้ก็ต้องมีความเพียรไปโรงเรียนไปมหาลัยมีความเพียรดูหนังสือมีความเพียรทำการบ้านถึงจะสามารถสอบและผ่านได้ถ้าไม่มีความเพียรไม่ไปไม่เข้าห้องเรียนไม่ทำการบ้านไม่ดูหนังสือเวลาไปสอบจะสอบได้อย่างไรฉันใดถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องมีความเพียรที่จะเจริญสติอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีความเพียรที่จะเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสลับกันไปการบำเพ็ญสมถะกับวิปัสสนานี้จะทำสลับกันไปขณะที่ทำสมถะเราก็จะไม่ทำวิปัสสนาเพราะสมถะนี้เราต้องการพักใจพักความคิดปรุงแต่งส่วนเวลาเจริญวิปัสสนานี้เราต้องการใช้ความคิดปรุงแต่งไปในทางธรรมต้องทำพร้อมกันไม่ได้ระหว่างสมถะกับวิปัสสนาต้องผัดกันทำตอนต้นก็ต้องทำสมถะก่อนให้จิตมีกำลังที่จะมาพิจารณาทางปัญญาพอออกจากสมถะมาก็จะเริ่มวิปัสสนาพิจารณาตายร่างเช่นร่างกายก็พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆคอยสอนใจเตือนใจไว้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอไม่หลงไม่ลืมเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่ทุกข์เพราะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์จะไม่เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนก็เตรียมตัวเตรียมใจรับเอาไว้ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจแต่ถ้าไม่พิจารณาก็จะลืมไปแล้วก็จะอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีบางทียังไม่ทันเจอเพียงแต่คิดก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว คิดว่าจะต้องแก่ก็ทุกข์แล้วคิดว่าจะต้องตายก็ทุกข์แล้วทั้งที่ยังไม่แก่ยังไม่ตายแต่ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาเพื่อการหลุดพ้นเพื่อมรรคผลนิพพานต้องทำสลับกันไปถ้าทำสมถภาวนาก็จะไม่ทำวิปัสสนาภาวนาถ้าทำวิปัสสนาภาวนาก็ไม่กังวลกับเรื่องความสงบต้องการความจริงต้องการความรู้จริงเห็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงเพื่อที่จะได้ปล่อยวางเพื่อที่จะละตัณหาความอยากต่างๆเป้าหมายของการภาวนาทั้งสองแบบนี้จึงไม่เหมือนกันเป้าหมายของสมถะภาวนาต้องการความนิ่งความสงบของใจไม่ต้องการความคิดไม่ต้องการรับรู้เรื่องราวต่างๆเช่นนิมิตต่างๆส่วนขั้นของวิปัสสนานี้ไม่ต้องการความสงบต้องการความเข้าใจต้องการเห็นความจริงเพื่อจะได้หยุดกิเลสตัณหาความอยากความโลภต่างๆได้เท่านั้นจึงขอให้เรารู้จักหน้าที่ของการบำเพ็ญแต่ละหน้าที่ว่าไม่เหมือนกันหน้าที่ของทานก็ไม่เหมือนกับหน้าที่ของศีลหน้าที่ของศีลก็ไม่เหมือนกับหน้าที่ของสติของสมาธิของปัญญาแต่เป้าหมายมีอันเดียวกันคือพาไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการหยุดความอยากต่างๆนี้เองเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจงั้นไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือภาวนานี้ต้องอย่าลืมว่าทำเพื่อหยุดความอยากไม่ได้ทำเพื่ออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าทำเพื่อความอยากแล้วจะไม่ได้ผลมันจะสวนทางกันจึงขอให้พวกเราพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะได้ผลที่เราปรารถนากันผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้กันก็คือพระนิพพานการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะวะโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะทราบอยากจะถามปัญหาอะไรขอเชิญกรุณาขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้จะตอบเฉพาะตอนที่เปิดไมค์เท่านั้นถ้าหลังจากปิดไมค์แล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาเชิญถามได้ถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ถามมาทางจากทางบ้าน คำถามแรกจากคุณนิชาภาค่ะกราบพระอาจารย์โยมโชคดีที่บ้านเงียบสงบปฏิบัติได้ทุกวันเหมือนอยู่วัดพอสามีออกไปทำงานโยมก็เหมือนอยู่วัดได้เลยฟังธรรมทั้งวันใจอุเบกขาและอยู่กับอนิจจังในเรื่องที่มากระทบบางทีบอกตัวเองเมื่อรู้สึกว่าบ้านนี้ดีจังอากาศดีสงบดีใจก็จะบอกว่ามันไม่แน่อาจไฟไหม้ อาจมีเหตุอะไรก็ได้ที่ทำให้ไม่ได้อยู่สบายแบบนี้ป่วยมาก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลมันจะมีเบรกมาดึงทุกเรื่องเลยพอหอมดอกไม้ที่ปลูกไว้ก็คิดว่าจมูกนี่วันหนึ่งอาจไม่รับรู้กลิ่นมีคนไข้แบบนี้เยอะแยะที่ลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นพระอาจารย์เจ้าคะการที่โยมเป็นแบบนี้เสมอๆทำให้ไม่อยากได้อะไรไม่สังคมไม่เห็นสาระในความสวยงามเรื่องชอบไม่ชอบนี่แทบจะไม่มีเลยพอจะพอใจอะไรก็จะวางเหมือนมีเบรกในใจตลอดใจสงบมีความสุขมากๆเลยนอนหลับไปกับรู้ลมตลอดตื่นมาก็รู้ลมต่อเลยแต่ชอบนึกว่าให้หลับไปแบบรู้ลมแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นอีกน่าจะดีไม่กล้าเล่าให้สามีฟังว่าคิดแบบนี้เกือบทุกวันคำถามค่ะในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นคือโยบอยู่กับลมหายใจรู้ลมใต้จมูกเหนือริมฝีปากตลอดเกือบทั้งวันแม้ช่วงช่วยงานสามีตอนเย็นที่คลินิกก็ยังรู้ลมได้มีความสุขสงบในใจในใจมักคิดถึงอยากให้ถึงวันที่จะมีลมหายใจสุดท้ายที่จะรู้ลมแบบนี้เพราะมั่นใจว่าจะหลุดพ้นมีพระสูตรตรัสสอนไว้ว่าถ้าละนันทิจิตหลุดพ้นการที่ดิฉันมีจิตดังคนงานรอรับค่าจ้างในวันสิ้นลมหายใจนี้เป็นสภาวะธรรมที่ปกติหรือไม่คะพระอาจารย ์ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาเป็นการเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองทางธรรมก็เริ่มเป็นเรื่องปกติถ้ามองทางโลกเขาก็อาจจะคิดว่าไม่ปกติยันก็ตอบยากว่าปกติแบบไหนปกติทางโลกหรือปกติทางธรรมทางโลกเขาก็จะอาจว่าบ้าก็ได ้คำถามต่อไปจากคุณจาจิจาจิค่ะถ้าเราค้าขายได้กำไรมากเพราะต้นทุนราคาถูกแต่ราคาที่เราขายก็พอๆกับที่คนอื่นขายกันอย่างนี้จะผิดศีลข้อลักทรัพย์หรือไม่คะ การขายของนี่ถ้าเราขายตามราคาที่เราต้องการจะขายนี้จะแพงจะถูกนี่ไม่เป็นการลักทรัพย์ทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้ไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตเขาให้เราอย่างด้วยความยินดีเพราะเขาต้องการทรัพย์ของเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันดังนั้นเราจะตั้งราคาโหดขนาดไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะของบางอย่างในสายตาของเราอาจจะไม่มีคุณค่าอะไรแต่สำหรับอีกคนนึงอาจจะมีคุณค่ามากก็ได้เช่นภาพวาดที่เราดูแล้วบอกว่าไม่น่าดูเลยกลับมีราคาเป็นล้านเหรียญก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาของการซื้อขายนี้มันขึ้นลงตามความต้องการของผู้ซื้อถ้ามีคนต้องการมากราคามันก็จะสูงขึ้นไปถ้ามีคนต้องการน้อยราคามันก็ต่ำอย่างน้ำมันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ขึ้นลงตามความต้องการของผู้ใช้ช่วงไหนโรงงานเขาผลิตน้อยใช้น้ำมันน้อยราคามันก็ตกลงช่วงไหนที่เขามีการผลิตมากน้ำมันใช้มากราคามันก็สูงขึ้นไปยันเรื่องราคานี้ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประเด็น คำถามต่อมาค่ะจากคุณออยสุวรรณค่ะเวลานั่งพอบอกใจให้ว่างและปล่อยวางจะนิ่งสักพักไม่รู้สึกรู้ตัวจะโยกอย่างแรงเหมือนหลับแต่คิดว่าตัวเองไม่หลับค่ะอยากรู้ว่าตัวเองหลับหรือว่าเป็นสมาธิคะ ถ้านั่งเป็นสมาธิจริงๆนี่ร่างกายจะต้องนิ่งต้องเฉยไม่สายไปสายมาถ้าสายไปสายมานี่คงจะแบบเข้าเจ้าเข้าทรงซะมากกว่าคงไม่ใช่เป็นสมาธิอาจจะเป็นการครึ่งหลับครึ่งตื่นสับประงกหรือการนั่งแบบไม่มีสติแล้วปล่อยให้จิตแสดงอาการอะไรต่างๆไปอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธินี้ต้องสงบกายสงบใจด้วย คำถามต่อมาจากคุณอาคิดเฟรมไซเคิลโปค่ะ ถ้าเราเริ่มเห็นสมมุติคือความคิดปรุงแต่งสัญญาอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่อยๆจนถึงขั้นเห็นตลอดเวลาโดยไม่เข้าต่อเติมเสริมแต่งอย่างนี้เราเรียกว่าวิมุตติได้ไหมครับ ยังเราต้องหยุดความอยากให้ได้ก่อนถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นสมมุติแต่ถ้ายังอยากกับสมมุติอยู่มันก็ยังหลุดไม่หลุดต้องไม่มีความอยากกับสิ่งที่เรารับรู้บุงแต่งขึ้นมาให้รู้ทันว่ามันเป็นสมมุติมันไม่มีคุณค่าราคาสำหรับจิตใจคือมันไม่ได้ทำให้จิตใจสุขแต่กลับทำให้จิตใจทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเวลาที่มันจากเราไปเราก็จะทุกข์ถ้าเรามีความรักความชอบความยินดีเราต้องตัดความรักความชอบความยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างทำใจให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นถึงจะหลุดได้ คำถามฝากถามค่ะระหว่างการนั่งภาวนาอยู่บนเก้าอี้6ชั่วโมงโดยบริกรรมท่องอาการ32ตั้งแต่ผมไปจนถึงน้ำมูดแต่ตอนทวนกลับจากน้ำมูดยังจำลำดับไม่ได้หมดทั้ง32อาการจะลืมตาดูบันทึกที่จดไว้ได้ไหมคะหรือควรไปฝึกท่องช่วงเวลาอื่นให้ชำนาญก่อนคะ ก็ทำเวลานั้นก็ได้ครับเวลาที่เรานั่ง6ชั่วโมงเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เปิดหนังสือท่องอาการไปก็ได้ถ้าเราจำไม่ได้แต่ที่เราให้จำเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับการเปิดหนังสือดูเพราะบางทีเราทำตอนกลางคืนหรือเรานั่งหลับตาเราไม่ต้องการที่จะรับรู้เรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาถ้าเราจำได้เราก็ได้ไม่ต้องใช้ตามาเป็นเครื่องมือใช้ความจำสัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะมากล่อมใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถ้าท่องไม่ได้ก็เอาไปทางเดียวก่อนก็ได้ผมขนเล็บฟันไปจนถึงน้ำมูดแล้วถ้าถอยหลังกลับมาไม่ได้ก็กลับไปตั้งต้นใหม่ก็ได้พอถึงน้ำมูดแล้วก็กลับไปผมขนเล็บฟันใหม่หรือถ้าอยากจะทำให้มันยากเพราะว่ามันจะทำให้เรามีสติแน่นกระชับมากขึ้นก็หัดท่องถอยหลังดูเปิดหนังสือดูแล้วก็ท่องไปต่อไปมันก็จะได้มันเหมือนสูตรคูณนะถ้าเราหมั่นท่องอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจของเราแล้วเราก็จะสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการสกัดความคิดปรุงแต่งต่างๆได ้คำถามต่อมาค่ะจากคุณพเนจรค่ะหากเราไปแย่งภรรยาคนอื่นมาเป็นของเราแต่ก็สำนึกว่าเป็นบาปจึงขอแยกทางจากคนที่ไปแย่งเขามาอันนี้ทำถูกไหมครับหรือต้องอยู่กับเขาให้เขาพึ่งพาจนเขาทิ้งเราไปถึงได้สมกับการชดใช้บาปที่ไปแย่งเขามาครับ คือเราต้องคิดถึงหัวอกเขาหกเราถ้าภรรยาของเราคนอื่นก็มาแย่งไปเราจะรู้สึกอย่างไรให้คิดอย่างนั้นเราไปแย่งภรรยาของคนอื่นเขาก็จะรู้สึกอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของคนเราเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปก็จะต้องเกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นต่อผู้ที่มาแย่งความสุขนั้นไปก็จะมีการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันได้ดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจะไม่คุ้มกับโทษที่จะได้รับได้รับความสุขจากการร่วมหลับนอนกับภรรยาของคนอื่นแต่ต้องมาวิตกกังวลกับสามีของเขาจะมาตามข้าว คำถามต่อมาค่ะจากคุณไตรเมธวาสิกาคำถามแรกในวัยเด็กตอนโยมอายุช่วงประมาณ 9-10 ขวบมักจะเป็นเด็กที่ชอบนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆบางครั้งนั่งมองดูฝนตกจ้องมองดูเม็ดฝนกระทบน้ำที่ขังอยู่ใจจดจ่ออยู่อย่างนั้นและเพียงครู่เดียวความรู้สึกก็มาจับอยู่ที่เสียงอยู่ที่หูคือรับรู้อยู่เพียงที่หูไม่รู้สึกที่การมองเห็นจนกระทั่งมีความรู้สึกรู้เพียงอย่างเดียวจนกระทั่งมีผู้ใหญ่หรือญาติมาเรียกเขย่าให้รู้สึกตัวแต่พอนอนหลับในตอนกลางคืนมักจะมีความรู้สึกคล้ายฝันไปคือรู้สึกว่าตัวเองลอยอยู่ในอากาศแต่ไม่มีตัวตนเป็นแต่รู้สึกแต่สามารถมองเห็นรอบๆทั่วไปหมด มองเห็นภูเขาที่อยู่ไกลๆรู้เห็นในสิ่งแปลกๆแต่ในขณะนั้นเพียงแต่รู้อย่างเดียวไม่มีความนึกคิดจนกระทั่งรู้สึกตัวตื่นจึงมาคิดสงสัยว่าทำไมความฝันช่างเหมือนจริงติดตาเหมือนเกิดขึ้นจริงและบริเวณที่เห็นก็เป็นบริเวณรอบๆ บ้านเพียงแต่กว้างไกลสุดสายตาแตกต่างว่าการมองเห็นด้วยตาในขณะที่ตื่นอยู่เหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในวัยเด็กค่ะพอโตก็หายไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะ เพราะในวัยเด็กไม่มีเรื่องราวที่จะต้องคิดจิตก็เลยว่างก็เลย อยู่ในสภาพที่เคยได้บำเพ็ญมาคือเคยฝึกสมาธิมาเคยทำจิตให้สงบพอไม่มีภารกิจเรื่องราวที่จะต้องคิดปรุงแต่งจิตมันก็จะสงบอย่างจิตของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กอายุ10 ขวบก็แบบนี้วันหนึ่งทรงประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้โคนไม้พวกบริษัทบริวารเขามีภารกิจที่จะต้องไปทำกันเลยปล่อยให้พระองค์อยู่ตามลำพังก็เลยไม่มีใครมาชวนคุยชวนคิดพอไม่มีอะไรมาชวนให้คิดจิตก็เลยสงบว่างอย่างที่เล่ามาอันนี้เป็นอานิสงส์ของของสมาธิที่ได้เจริญมาในอดีตชาติคนพวกนี้เวลาทำสมาธิจิตจะรวมง่ายจะสงบง่ายแต่พอโตขึ้นมาต้องไปเรียนหนังสือต้องทำการบ้านต้องคิดต้องใช้ความคิดอะไรต่างๆมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะเป็นจิตวิเวกเพราะจิตมันต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่ว่างมันก็เลยไม่สงบถ้าอยากสงบก็ลองไปปลีกวิเวกทำตัวเหมือนเด็กสมัยก่อนตอนที่เป็นสมัยก่อนเป็นเด็กไปอยู่คนเดียวไม่มีเรื่องมีราวนั่งอยู่ริมสระริมบึงดูคนเดียวเดี๋ยวมันก็สงบเองหรือจะใช้ดูการลมหายใจไปก็ได้เดี๋ยวรับรองได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้จะสงบง่ายจะสงบเร็วถ้ามาทางธรรมมันจะไปได้เร็ว คำถามต่อมาค่ะคำถามที่2ค่ะปัจจุบันขณะนี้โยมอายุ46 ปีมักจะฝันเห็นสิ่งแปลกๆเช่นเห็นวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับบางอย่างและหลายอย่างก็เกิดขึ้นจริงตามความฝันนั้นแต่บางครั้งโยมมักจะฝันเห็นครูอาจารย์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมาสอนธรรมะและมาเตือนให้ปฏิบัติธรรมเป็นความฝันที่แจ่มชัดและจำได้แม่นยำเหมือนเกิดขึ้นจริงเป็นอยู่อย่างนี้จนโยมต้องพิสูจน์ด้วยการไปตามหาว่ามีพระองค์นั้นอยู่จริงหรือไม่อย่างเช่นฝันเห็นหลวงปู่เจี๊ยจุนโทท่านมาเตือนว่าอย่าทิ้งกรรมฐานมาสอนและเตือนสติท่านบอกว่าเราชื่อหลวงปู่เจี๊ยจุนโทแล้วโยมก็สะดุ้งตื่นจำชื่อท่านได้อย่างแม่นยำทั้งที่ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนเลยพอตอนเช้าโยมโทรถามเพื่อนว่ามีพระชื่อนี้อยู่หรือไม่และโยมได้ตามไปถึงที่วัดปรากฏว่าท่านเพิ่งละสังขารไปแล้วประมาณ2 สัปดาห์ขึ้นไปกราบสรีระสังขารท่านบนโบสถ์เห็นรูปถ่ายท่านแล้วโยมน้ำตาร่วงเพราะเป็นองค์เดียวกันกับในความฝันในครั้งนั้นเป็นเหตุให้ได้มีโอกาสไปทำบุญตักบาตรกับพระกรรมฐานมากมายที่มาร่วมงานหลังจากงานนั้นก็ฝันว่าได้นำพระธาตุขึ้นบูชาพอเช้าจึงรีบไปที่วัดก็มีพี่ที่เป็นลูกศิษย์ท่านนำพระธาตุมามอบให้จึงได้พระธาตุท่านมาบูชาจนบัดนี้และเมื่อประมาณ2 เดือนก่อนท่านก็มาชี้แนะเรื่องการปฏิบัติในฝันอีกโยมขอกราบเรียนถามว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นถ้าหากโยมจะพอมีบุญวาสนาอยู่บ้างหรือหากเคยปฏิบัติมาในอดีตชาติเหตุใดจึงเกิดมาเป็นผู้หญิงต้องทุกข์ยากลำบากหาเลี้ยงลูกและครอบครัวทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติจนบางครั้งรู้สึกท้อแท้จนน้ำตาร่วงกราบขอความเมตตาครูอาจารย์ด้วยค ่ ะ ก็ไม่ควรไปสนใจว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรควรจะสนใจว่าเราจะตักตวงประโยชน์จากสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรจะดีกว่าท่านมาชวนเราแล้วท่านบอกทางเราแล้วเราควรที่จะขวนขวายทำตามที่ท่านสอนควรที่ไปหาทางออกตัดภารกิจต่างๆ ที่มีอยู่ให้น้อยลงไปตามลำดับตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้ยังติดอยู่แต่จะพยายามเคลียร์ปัญหาต่างๆเคลียร์ภาระความผูกพันต่างๆให้เพื่อที่จะได้มีเวลาออกไปบำเพ็ญออกไปปฏิบัติคิดแบบนี้จะได้ประโยชน์กว่าที่จะไปคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรการเกิดนี้มันมีเหตุมีปัจจัยหลากหลายด้วยกันรู้แล้วก็เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรสู้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับอนาคตของเราจะดีกว่า คำถามจากผู้ฝากถามค่ะคำถามแรกจำไม่ดีที่เราทำไว้ในชาตินี้ไม่จำเป็นต้องส่งผลในชาตินี้แต่อาจจะส่งผลในชาติหน้าก็ได้ใช่ไหมคะ กรรมและบุญที่เราทำนี้มันก็มีเวลาที่จะปรากฏขึ้นมาช้าเร็วต่างกันกรรมบางชนิดอย่างหลวงตาบอกก็ติดจรวดบางอย่างก็เชื่องช้าเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนเรื่องผลบุญผลบาปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ข้อสำคัญก็คือมันเกิดแน่ๆคือว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง อีกคำถามค่ะคนที่สติไม่ดีเคยได้ยินมาว่าเป็นผลมาจากชาติที่แล้วกินเหล้ามากใช่หรือเปล่าคะ ก็มีส่วนเพราะว่าเวลากินเหล้าก็ไม่มีสติไม่ใช่นะสติมันก็เลยไม่ดี คำถามฝากถามจากคุณนัทค่ะหากเราไม่ได้เป็นสงฆ์แต่ได้ละทิ้งกิจกรรมทางโลกแล้วและหมั่นฝึกปฏิบัติเจริญสติอยู่ที่บ้านเมื่อแก่ชราจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรครับ ก็ดูแลได้จนกว่ามันจะดูแลไม่ได้เท่านั้นแหละถ้าดูแลไม่ได้มันก็ตายถ้าดูแลได้ก็ดูแลไปถ้าดูแลไม่ได้คนอื่นเขาเมตตาอยากจะช่วยดูแลก็ปล่อยเขาดูแลไปเขาไม่ดูแลก็ตายมันก็เห็นมีปัญหาตรงไหนหมดคำถามแล้วมีใครอยากจะถามไหมอันนี้เปิดโอกาสให้ถามนะพอปิดไมค์กลับบ้านแล้วก็อยากเข้ามาถามเพราะจะไม่ตอบแล้วตอบอย่างนี้มันเป็นประโยชน์เพราะมีคนฟังเยอะจะได้ประโยชน์ถ้าตอบให้ฟังคนเดียวนี่มันได้ฟังได้ประโยชน์เพียงคนเดียวเลยไม่อยากจะตอบนอกจากเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆอันนี้ก็อาจจะยกเว้นให้แต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินี่มันเหมือนกันทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีจะนับหนึ่งนับถอยหลังนะหนึ่งสองสามจะได้ปิดประชุมได้นะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน